Welkom iedereen bij IT-Bende podcast 332 van 30 oktober 2015. In de box hangen Victor van Rijswoud, Bart van Klaveren, mijn naam is Martin Broersen. Luc komt over 20 minuten, als het goed is, online. Voor de rest weet ik niet wie er gaat aanschuiven. We hebben als gast Jochem de Jong, aangekondigd ook in de vorige podcast met als onderwerp mastering. Dat is natuurlijk, we hebben daar nooit over, maar je moet af en toe eens weer eens wat nieuws in deze podcast gaan benaderen. Ja, audio mastering. Wat is het? Waarom je hebt een 7-step mastering suite gemaakt, waar we een programma waar we dan zelf mastering mee kunnen doen. Ik kan ook voor $150 bij een professionele studio of zo één nummertje laten masteren, of misschien is dat wel goedkoop. Ja, joh, nou ja, dat is ook een beetje een probleem, denk ik. Ik zal eerst even uitleggen wat het is. Mm-hmm. Als je zeg maar een cd opneemt met een band of in je eigen studio, dan kan je dat eigenlijk in 3 stappen verdelen. Eerst dan neem je je nummer op. En de 2e stap is dat je het gaat mixen, waarbij je zeg maar alles wat je hebt opgenomen, bijvoorbeeld losse gitaren en losse instrumenten, bij elkaar, op de juiste manier bij elkaar brengt, zeg maar. Mm-hmm. En als je dat gedaan hebt, dan kom je bij het masteren. En masteren is een soort van mysterieus onderwerp eigenlijk nog, vooral in Nederland ook. Veel mensen die hebben dan hun muziek gemixt en die sturen er naar een masteringstudio en die krijgen er dan terug. En dan klinkt het veel vetter, maar ze weten eigenlijk niet waarom. En de laatste jaren is er best wat veranderd qua de digitalisering van analoge audioapparatuur eigenlijk, waardoor het steeds makkelijker wordt om het zelf te doen. En ik heb best wel hard mijn best moeten doen om het zelf te leren, zo, vanaf ongeveer 10 jaar geleden. En uiteindelijk ben ik zelf gaan kijken of daar niet een betere oplossing voor was, omdat het zo moeilijk te leren is. Je kan er bijna geen informatie over vinden inderdaad, en als je het ergens laat doen, ja, meestal stuur je een mailtje, krijg je het terug, heb je eigenlijk ook geen inspraak. En als je mazzel hebt, dan mag je nog een keertje komen luisteren. Mm-hmm. Ik begrijp dat ze dat ook door speciale buizen dingen halen en allemaal magie toepassen. Ja, magie inderdaad. Zo wordt het een beetje gebracht. Hè. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het is gewoon signaalverwerking, hoe je het ook went of keert, zeg maar. Of je het nou analoog of digitaal doet. En wat ik al zei, mastering is op zich geen magie. Het is ook niet heel moeilijk om te doen, vind ik persoonlijk. Het is alleen heel moeilijk om te leren als je niet weet waar je moet beginnen. En dat is denk ik een beetje het grootste probleem. En ook wat wij willen oplossen met onze 7-staps-methode, wat eigenlijk net zozeer een learning tool is als een mastering-oplossing. Mm-hmm. Maar ik zag in het nieuws dat ik gewoon naar Lander gewoon mijn file kan sturen. Ja. En dat ik hem dan weer terugkrijg. Ja. Nee, Lander is eigenlijk een heel cool concept, vind ik zelf. Maar ook een soort van broken concept, omdat mastering is niet een technisch ding. Het is een heel creatief ding, weet je, waarbij je eigenlijk gewoon met je menselijk gehoor allerlei beslissingen moet maken die je, wat naar mijn mening in ieder geval, niet kunt automatiseren. Daarom is er ook heel veel opschudding over Lander. En vooral ook dat een aantal van die streaming services het nu ook aanbieden. Ik weet even niet meer welke, maar dingen zoals Spotify en iTunes en zo. Maar, ik zag CD Baby en zo. Ja, precies. Ja. Ja, die bieden dat aan. Maar ik persoonlijk geloof ik er dus niet zo in. En zeker niet in het geval dat je bijvoorbeeld een hele cd moet masteren, waarbij het niet alleen maar gaat om het soort van beter laten maken of beter laten klinken van de mix, maar ook bijvoorbeeld als je 10 verschillende nummers hebt, dat je neemt een verzamel-cd, dat je moet zorgen dat er een soort van albumflow komt, waarbij die 10 nummers op een lekkere manier bij elkaar klinken. Niet dat er eentje in één keer heel schel of heel dof of heel... We zien Amazon, die koopt net een of andere service voor video. Om video live te converteren naar het Android formaat telefoon wat jij hebt. En het Apple iPad formaat wat jij hebt. En in principe video converteren naar de juiste kwaliteit voor het device wat jij hebt. Ja. Je zou natuurlijk kunnen denken dat dat voor mastering ook geldt. Dat het op mijn telefoon anders gemasterd moet worden dan in mijn auto. Dus dan zou toch een Lander helemaal geweldig zijn. Nou, juist niet, want die mas redt zeker maar op één manier. En het is ook nog een automatisch algoritme, waardoor je dus totaal... Mag ik, even vragen, ik heb helemaal geen verstand hiervan. Maar, ik heb wel de video's bekeken van jouw 7-stapsprogramma, maar ik heb nog nooit van Lender gehoord. Wat is dat? Nou ja, Lender is een site en ja, wat je dus normaal in een mastering studio doet, is zo'n nummer onder handen nemen en in een paar uur allemaal tweaks maken, waardoor je de beleving eigenlijk versterkt. En Lender die zegt eigenlijk van, joh, bij ons kun je gewoon een file uploaden en dan druk je eigenlijk op een grote rode master button en dan even later komt jouw track er automatisch gemasterd uit. En ja, dus het is eigenlijk een soort van extreem snelle oplossing ja, voor mensen die denk ik zelf muziek maken en dat willen laten masteren. Dus. Maar in mijn optiek dus ja, niet per se heel geslaagd. Mm-hmm. Maar het concept van naar de devices verschillende masters sturen, ja, is natuurlijk wel een, iets wat in de toekomst mogelijk gaat leven. Ik vind dat op zich een interessante gedachte. Maar wat ik vind is dat als jij een goede master maakt, dan klinkt die op alle installaties juist goed. Dus dan klinkt die even goed, weet je, op een telefoon als op een PA-systeem in een grote zaal. En dat is ook juist de reden waarom ik ook vind, weet je, dat je dat met je oren moet doen. En niet door een geautomatiseerd systeem. Weet je, het blijft een smaakkwestie. Het is misschien voor de helft technisch en voor de andere helft, weet je, blijft het een creatief beroep. Mm-hmm. En, dus ik denk zelf niet dat dat gaat gebeuren voor audio. Wat je wel natuurlijk hebt, is dat je aparte masters voor platen moet maken dan voor cd's. Maar dat komt meer door het proces van het maken van een plaat. Waarbij je met sommige dingen rekening moet houden. Maar ik zie het niet gebeuren dat ze voor telefoon andere masters gaan maken dan voor cd of zo. Oké. Okay. Nee, ik weet er nog veel minder van. Maar kun je een beetje vertellen wat je dan doet als je mastert? Ja, zeker. Nou ja, er zijn een aantal dingen van als je naar muziek luistert, ja, waar je nog iets aan kunt veranderen bij het masteren. Want anders als bij het mixen heb je geen invloed meer op losse elementen. Dus je kunt het eigenlijk in dat opzicht een beetje vergelijken met de grading van een film. Ik weet niet of je dat wat zegt, maar als je een film maakt, dan monteer je die op een gegeven moment. En als het helemaal af is, dan stuur je dat nog naar een grader en die gaat nog voor de hele film met het licht en de kleuren aan de slag. Dus een soort van algemene bewerkingen die de beleving versterken. En zo heb je voor audio ook een aantal dingen. Je kunt heel veel met de klankkleur doen. Dus je kunt dingen helderder, doffer of op allerlei manieren nog aanpassen. Je kunt heel veel met het stereobeeld doen. Dus je kunt een track veel ruimtelijker maken of juist minder ruimtelijk. Wat ook kan helpen, zeg maar. Je kunt een track heel veel diepte geven met bijvoorbeeld dingen als galm. En wat eigenlijk belangrijkst nog is, vinden veel mensen, is dat je moet zorgen dat de dynamiek in een track goed onder controle is. Dus tot als er een refrein invalt, weet je dat die ook hard invalt. En dat zo'n heel nummer op een soort van commercieel niveau komt qua loudness. Dat is het in de noot. Maar wat ik dan niet zo goed snap is, waarom doe je dat dan niet als je mixt? Als je alle sporen nog apart hebt, dan heb je toch ook veel meer mogelijkheden om dat soort dingen te doen. Ja, dat klopt. En dat is ook op zich een interessante vraag. En voor mij persoonlijk is het antwoord dat je op een heel andere manier luistert tijdens het mixen dan tijdens het masteren. Tijdens het mixen ben je echt bezig met de balans tussen dingen. En ja, je bent zo 10 uur met een nummer bezig als je het goed wil doen, weet je. En met mastering ben je echt puur aan het luisteren naar de beleving. Dus ben je aan het kijken naar de impact van zo'n hele track. En in mijn optiek zijn die twee manieren van naar iets luisteren en het beoordelen heel moeilijk tegelijkertijd te doen. En wat je dan ook vaak ziet bij mensen die het proberen, is dat ze heel de tijd back and forth en back and forth gaan tussen die twee processen. Dat komt omdat jij een man bent. Ja, misschien ja. Er zijn ook niet zoveel vrouwen die masteren. Ik ken er eigenlijk maar één in Nederland. Dus misschien heeft zij geheim wat dit betreft. Maar, mm-hmm. Maar goed, je zou het in één keer kunnen doen, maar ik zou het niet aanraden. En daarbij is mastering veel gespecialiseerder proces dan mixen. Je kunt best een redelijke mix maken als je een beetje ervaring hebt, maar je kunt over het algemeen niet echt goed een goede master maken als je maar een beetje ervaring hebt. Je hebt met heel veel dingen rekening te houden, ook de technische kant. En dat maakt het vaak zo dat mensen die mixen eigenlijk nog niet ervaren genoeg zijn om het zelf te kunnen masteren. En rekening te kunnen houden bijvoorbeeld met wat Martin net zei. Dat het zowel op een telefoon als op een speakerset, weet je, goed moet klinken allebei. Mm-hmm. Kan je vertellen wat nou de 7 stappen zijn die je dan doet? Ja, zeker. Dat is wel een vrij specifieke vraag. Waar je eigenlijk mee begint is, je gaat eerst naar het laag luisteren. Dat houdt in dat je gaat luisteren eigenlijk naar de basgitaar en de kickdrum. En je gaat zorgen dat dat stabiel is. In heel veel studio's zijn er problemen met de akoestiek waardoor dat niet goed gaat. Dus dat moet je dan tijdens de mastering compenseren. En dat is eigenlijk stap 1. Stap 2 is dat je met een equalizer, heet dat, de klankkleur. Dat doe ik in mijn media player. Ja. Of hoe start ik dat? Hoe start je dat? Ja, nee, dan kom je een beetje bij de hele workflow. Want hoe je dit soort dingen meestal doet, is dat je, je hebt je mix. En dat heb je eigenlijk gebounced als een gewone CD-track. Maar die is dan nog niet gemasterd. Nou, die track, die laad je dan in een programma. Dat kunnen allerlei soorten programma's zijn. Er zijn er een hele hoop. En in dat programma laad je onze plugins. En die zet je eigenlijk gewoon alle zeven eroverheen eigenlijk. En die ga je één voor één instellen. Zo werkt het eigenlijk. En wij hebben daar dan een handleiding mee waar je op moet letten. En met ook het leeraspect er heel erg in verwerkt. Oké, goed. Ja, we waren bij step 2. Ja, nee, stap 2. De equalizer. Wat zeg je? De equalizer. Oh, de equalizer, ja. Bij stap 2, dat is de equalizer. En daarmee pas je de klankkleur aan. Dus dan ben je heel erg bezig met van, nou, klinkt het helder genoeg? Weet je, klinkt het warm genoeg? Klinkt het krachtig genoeg? En dus je moet ervoor zorgen dat dat op elke installatie overeind blijft, zeg maar. Dus dat is best pittig. Even denken, dan komen we bij de compressor. Dat is een heel veel gebruikte tool. Daarmee kan je de dynamiek van een nummer bewerken, waarmee je iets bijvoorbeeld veel krachtiger kan laten klinken. Weet je, als je een drumstel hebt, klinkt dat soms wat sufjes. Met de compressor kan je zorgen dat het echt flink knalt en beukt. En dat wil je vaak voor sommige muziek. Aan de andere kant kun je een compressor ook weer gebruiken om alles heel smooth te laten klinken. En lekker een klein beetje in elkaar te compressen, noemen ze dat. Waardoor het in de auto goed klinkt. Wat zeg je? Waardoor het in de auto goed klinkt. Ook dat, ja. Bijvoorbeeld, inderdaad, ja. Nou, dan gebruiken wij als vierde stap een enhancer. En dat is eigenlijk een plugin en die doet na alsof je je muziek op een tapeband zet, analoog, en dan weer terughaalt, zeg maar, naar een digitale. Dat is iets wat mensen een heel prettige klank vinden. Heel vaak wordt dat in echte studio's nog op echte tape even gezet en dan weer terug overgezet naar digitaal, omdat mensen van die analoge smoothness heel erg houden. Daar hebben wij een plugin voor bedacht. Daarna krijg je nog een tweede equalizer om wat dingetjes te corrigeren. En dan krijg je eigenlijk de laatste twee stappen. En de laatste stap gaat over de loudness maximalisatie. Je wil altijd zorgen dat je nummers genoeg loudness hebben om niet om te doen voor de competitie. Omdat, ik weet niet of jullie ooit hebben gehoord van de loudness war, maar dingen die zachter klinken, die hebben minder impact om verschillende redenen. En de ene laatste plugin helpt om de nadelen daarvan weer te compenseren. Dus iets harder maken in de digitale wereld betekent dat je de bovenkant er eigenlijk vanaf knipt en het dan opschroeft. Maar dat er vanaf knippen van de harde pieken in het geluid, dat kan zorgen voor distortion en hele nare klikjes en kraakjes en zo. Dus dat hebben wij op zo'n manier proberen op te lossen, zodat je dingen wel heel luid kan maken, zodat het commercieel interessant is, zonder dat je te veel harm doet eigenlijk aan je muziek. Mm-hmm. Dat is het eigenlijk een beetje. Oké. En dan is het klaar. Ja, dan is het klaar. Dan maak je een render en dan bounce je die op de juiste formats voor CD. En eigenlijk heb je dan een soort van kant-en-klare CD-track. Die als je die naar een CD-fabriek stuurt waar ze wat mee kunnen, zeg maar. Die kunnen ze dan op CD drukken. Oh ja. Maar jullie krijgen dus nu allemaal hate mails van al die masterers die daar nu zonder werk rondlopen, neem ik aan. Ja, dat valt mee. Tot mijn grote verbazing eigenlijk. Want ik had eigenlijk verwacht dat we best wel wat kritiek zouden krijgen. Maar ik heb hiervoor ook een boek geschreven over dit onderwerp. Dat heet Home Studio Mastering. En dat was het eerste Nederlandse boek bijvoorbeeld over hoe je dit zelf kon doen. En ik had eigenlijk verwacht dat ik daar een beetje mee neergezabeld zou worden door de mastering elite, zeg maar. Die nog in de studio's van een ton zitten en zo. Maar dat viel uiteindelijk reuze mee. Alle magazines hebben het best wel goed gerecenseerd. En ik spreek wel eens iemand die het er dan niet helemaal mee eens is dat je het zo doet. Maar de meeste mensen die dan mijn boek lezen of naar de spullen kijken, die ja, ze kunnen wel zeggen dat je het eigenlijk beter niet kan doen of dat het eigenlijk niet werkt. Maar ik heb nog nooit opbouwende kritiek gehad dat het niet zou kunnen. Ze zeggen allemaal eigenlijk van ja, ik geloof het nog steeds niet, maar ik heb het nu gelezen en ik kan er eigenlijk niks tegen inbrengen. Dus dat is op zich een interessant, beetje een soort van status quo. Mm-hmm. Een beetje een padstelling, denk ik zelfs. Ja, hoe kan je het beoordelen? Want ik kan het naar Lender sturen, ik kan het zelf gaan doen en ik kan het naar een professionele studio sturen. Lender is dus volgens jou slechter, maar is als je het zelf doet ook slechter dan als je naar een studio stuurt? Of is dat niet te zeggen? Nou, Lender is denk ik wel heel geschikt als je gewoon iets hebt gemaakt en je wil het snel online zetten. Mm-hmm. Dan denk je, nou, ik gooi het er even snel doorheen. Maar is absoluut denk ik niet geschikt om een cd mee uit te brengen of zo. Of iets officieels mee te doen. Misschien voor hele kleine producties. En ja, ons product, de 7 Step Suite, is eigenlijk vooral bedoeld voor mensen die gewoon zelfredzaam willen zijn en het gewoon zelf willen doen. En als je er, ja, je kunt er vrij snel mee aan de slag bij ons, weet je. Binnen een uur of twee heb je je eerste track al gemasterd en krijg je eigenlijk alle informatie die je nodig hebt. Voor heel weinig geld, dus dat is op zich prettig. En een professionele mastering studio, die zou je bijvoorbeeld inhuren als je zelf een hele cd hebt gemixt en je maakt echt een... Ja, echt een grotere release. En je wil bijvoorbeeld de objectiviteit van iemand hebben die in zo'n studio zit. Omdat je er zelf wel dagen en nachten aan hebt gezwoegd. Zodat je het niet echt meer goed hoort. En dan is zo'n studio zeker wel heel prettig. Maar ook heel erg duur. Dus tot nu toe heb ik al mijn cd's zelf gedaan. Heeft wel eens iemand anders iets voor mij gemasterd. En was ik het er ook niet mee eens. Weet je, als je het zelf doet, heb je de volledige controle over hoe het klinkt. En dat is voor mij persoonlijk in ieder geval heel belangrijk. Oké, leuk. Maar die 7 stappen maken het dus allemaal veel makkelijker en eenvoudiger. En er gebeurt waarschijnlijk veel meer automatisch. Spreek je dan niet jezelf een beetje tegen met het feit dat het juist ook een beetje kunstzinnig is. Een beetje creatief is om een audiotrack te masteren. Want als je het dan dus aan een aantal tools overlaat en een paar knoppen indrukt. Dan ben je toch niet meer creatief bezig. Nou ja, weet je, hoe je het ook bent of keert, weet je, ook in zo'n studio van een ton drukken ze ook alleen maar wat knoppen in, bij wijze van spreken. Dus het gaat er niet zozeer om, weet je, welke materialen of welke plugins of apparatuur je volgens mij gebruikt, maar het gaat erom, weet je, met welke visie je zoiets doet. En ja, onze mastering suite biedt eigenlijk gewoon heel erg veel flexibiliteit op dat gebied eigenlijk. Je moet wel in elke step allerlei instellingen doen, Bart. Want het is niet zo dat er op elke step alleen maar een rode knop zit. Step 1, step 2, step 3 of zo. Want dat... Ja, nee, wat ik al zeg, ik heb de video's bekeken. Ja, precies. Nee, dus je hebt eigenlijk gewoon heel erg veel mogelijkheden. Wat wij alleen hebben gedaan zijn die hele structuur hebben wij in een soort van workflow gegoten. Die, moet ik wel zeggen, die als basis goed werkt. Dus als jij hele specifieke dingen wil doen, dan zul je daar extra tools voor hebben. Maar die zijn we momenteel ook aan het ontwikkelen. Dus zoals ik het een beetje zie, is die 7 Steps methode... Ja, is gewoon een hele goede manier om van start te gaan, zeg maar, en mastering te leren, wat anders gewoon heel veel moeite en energie kost. En ja, eigenlijk een soort van workflow waar je naarmate je meer ervaring krijgt, die je bijvoorbeeld kan veranderen of kan uitbreiden met onze tools of met tools van andere developers. Dat maakt dan eigenlijk niet zoveel uit. Hoewel, ja, wij blijven bezig met die workflow-based dingen en dat zie je gewoon niet zoveel. Nou, interessant. Morgen, dit is Luc, deze ruit. Oh. Dit moet weggemasterd worden. Ja. Ik zag hem niet aankomen. Hey, wat is dat? Is het zo dat er nu, want ik zag 1,4 miljoen nummers gemixt via Lender dan, zag ik in dat artikel. Betekent dat er zo'n groot aantal mensen mee bezig zijn? Is het dus eigenlijk gewoon een... jouw Nederlandse project... gaat het dan internationaal aanslaan? Of Nou, ik moet zeggen dat het heel hard gaat. We zijn een maand online met onze, met onze release. En het gaat echt heel erg goed. Maar ik denk inderdaad dat dit een doelgroep is, weet je, mensen die het willen, dat het een doelgroep is die heel erg aan het groeien is, omdat je eigenlijk pas sinds een jaar of 5, 6 de software hebt van de kwaliteit om dit echt zelf mee te kunnen doen. Mm-hmm. Dus in dat opzicht, weet je, is het voor het eerst mogelijk om het gewoon op je computertje thuis te doen, weet je, met een paar. Dus ik denk dat die doelgroep alleen maar groeit de komende jaren. En wat Ledger betreft en hun aantallen, ja, ik vertrouw het niet helemaal. Ik zie bijvoorbeeld dat ze op Facebook iets van 26.000 likes, followers hebben, maar op Twitter bijvoorbeeld maar 500. En ik ben er zelf niet helemaal van overtuigd of het aantal. Oké. Dus hoewel ik het. Je kan jouw kwaliteit iets anders. Ik weet niet, dat ruist van mij. Of het beïnvloedt onze. Misluk. Ja. Ja, jongens, ik wil even ingaan op dat workflow. Ja. Process management, of hoe we het allemaal maar noemen. Verbeteren van, zeg maar, processen in een organisatie. Ja, ik werd in dit geval in audio. Oh, in audio? Mm-hmm. Oké, well, misschien is toch dit verhaal interessant. Ik werd gisteren gebeld door mijn zoons. Die hebben een bedrijf in games. En daar zijn ze heel goed in. En daar is, het laatste jaar krimpt dat een beetje. Die hele markt krimpt. Dat idee van we gaan allemaal games maken en iedereen een game, KLM, iedereen heeft een game op zijn website. En nu wordt er een andere vraag gesteld van wat levert dat op aan klanten, aan binding, aan meer business. Nou goed. En daar is een beetje de klat in gekomen. En nu zitten mijn zoons met het volgende probleem. Ze hebben nu zeg maar 30 man personeel en dat hebben ze via workflow management en ze hebben ze allemaal vreselijk goed uitgelijnd. Het is bijna een fabriek geworden om games te maken. Maar nu blijkt dat de markt wat anders wil. Een totaal andere richting. Mm-hmm. Maar misschien kunnen we dat zo even verder oppakken, Jochem. Want laten we even eerst heel het mastering ding afronden. Volgens mij is iedereen duidelijk wat de tool doet. Ja, blijkbaar. Kan ik dat uittesten eigenlijk? Of, Ja, zeker. Je kunt het eigenlijk gewoon gratis downloaden en 30 dagen gebruiken. Mm-hmm. En waar ga ik dan heen? Dan ga je naar noiselab.com en dat is noiz-lab.com. Mm-hmm. En daar kun je gewoon een gratis trial downloaden. Je krijgt er dan ook gelijk een soort van mastering manual bij. Die mag je sowieso houden. En daar staat eigenlijk in de beste soort van strategie om sowieso je eigen muziek te masteren thuis, weet je, in soort van budget omstandigheden. Mm-hmm. Oké. Nou, interessant. Ik hoop dat wij een hoop automatiseerders lijken wel in de muziek te zitten. Dus ik verwacht dat een heel groot aantal van onze luisteraars daar ook mee bezig zijn. Dus ik zou zeggen, neem een kijkje in dit nieuwe idee. Want dit is toch eigenlijk wel een nieuw idee. Er is niet echt een vergelijkbaar iets. Nee, er is niks vergelijkbaars in de zin dat we echt een workflow bieden. En waarbij zeg maar de mastering bundle zelf ook een learning tool is. Mm-hmm. In dat opzicht is het uniek, denk ik, momenteel. Ja. Nou. Noem nog één keer de website, want was voor mij weer veel te snel dat je het zei. Oh ja, nou, de website heet noiselab.com, maar het is met N-O-I-Z en dan streepje L-A-B.com. Ah, oké. Okay. Ja. Google biedt uitkomst. Wat zeg je? Google biedt uitkomst. Ja, wat is dat, Google? Nou, Jochem, bedankt voor deze input. Ik denk dat we nu naar de workflow van Luc gaan. Heel leuk. Spreek je mogelijk later. Dank je wel. Hey, bedankt voor de uitnodiging en tot snel. Yes, oké. Oké, hoi. Oké. Nou, dat heeft er wel iets mee te maken, want ik begrijp nu, ik kom er wat later in, dat dit ook een programma is waar je zelf met audio leuke dingen kunt doen. Ook daar is het. Je kunt bij wijze van spreken nu als amateur fantastische dingen doen met audio, maar met workflow, met al dat soort dingen. Nou, dat probleem van mijn zoons is ook dat die gameontwikkeling die wordt bijna een soort standaard. Het wordt bijna een soort spreadsheet die je invult met een wereld en met figuren en een gameontwikkeling. Mm-hmm. En waar ze nu voor mee zitten, zegt van waarom gaan we niet terug van 30 man personeel naar, ze zijn met z'n vieren, maar we gaan terug naar 8 man of 9 man. En we gaan weer creatief hele andere dingen doen. Ja, en dat is een vraag die natuurlijk in de wereld heel vaak voorkomt. Je ziet bedrijven als TNT, of KPN ook, die zijn heel groot geworden. Die besteden ontzettend veel tijd en moeite om hun proces te optimaliseren. Maar daar komt op een gegeven moment een eind aan. En wat ook gebeurt, is dat iedereen kan het doen. Iedereen kan audio gaan maken met zelfs een gratis proefprogramma. Ja. Allerlei, ja. Dus waar blijft de creativiteit en waar blijft de echte vernieuwing? Want nou, creativiteit kan je daarmee uitvoeren natuurlijk. Als we toch even op die mastering suite blijven, daar kan je natuurlijk gewoon zelf net zo creatieve mastering mee doen, als dat je hem naar een professional had gestuurd. Ja, maar waarom... waarom hebben we die professionals? Omdat dat een soort, dat is net als in de uitgeverij. Ik schrijf ook boeken en vroeger had je relatief weinig uitgevers en dan moest je naartoe gaan en die hadden een soort filterwerking. Wat je nu krijgt, is dat er heel veel meer muziek gaat komen. En misschien zijn daar mensen bij die waanzinnig goed zijn en die hele goede muziek kunnen maken met deze set tools. Maar de vraag is dat wat de markt, de gebruiker, uiteindelijk wil? Want je weet precies wat met dat soort mastering dingen doen. Vroeger had je één gitaar en één stem. Tegenwoordig hang je er 24 kanalen muziek achter. Met een achtergrondkoor en allerlei instrumenten. En je maakt ze per stuk maken ze en dan hangen ze achter elkaar. Nou, dat klinkt dus alsof je heel veel geld hebt uitgegeven om een heel professionele soundtrack te maken. Mm-hmm. Nou, hetzelfde geldt dus voor processen. Ja? Gewoon processen die maken, noem het maken van apps of wat dan ook. Maar de concurrentie wordt heviger en het standaardwerk verdwijnt. Dus het standaard maken van in de muziek van een tune, in een proces maken van een product, het begeleiden van een software implementatie. En nu was de vraag dus gisteren van mijn zoons, van waar moeten wij naartoe? Wij zijn creatieve mensen, we hebben alle prijzen gehaald in de wereld die we kunnen doen. Ja, nummer 1 op iTunes, allemaal goed. What's the next step? Moeten we niet terug naar een soort wilde creativiteit die zich niet houdt aan die workflow management regels? Mm-hmm. Budgetten, allocaties, nou goed, daar klagen we het over. Ja, als wij zaterdagnacht op 6 uur door willen gaan, dan gaan we toch door? Nee, dat kan niet, want dan moet er betaald worden in de urenregistratie. En dat past helemaal niet meer. En nou ja, goed. Ja, zij voelen zich dus een beetje gevangen in een verdergaande automatisering die naar hun gevoel de creativiteit in de hele game-industrie aan het verlammen is. Mm-hmm. Ik denk zeker dat we kunnen natuurlijk geen 9-to-5 game-ontwikkelaars gaan krijgen of zo. Als je dat, want dat, ik verwacht ook niet dat dat het meest creatieve actie wordt. Ja, maar toch is dat het model... Dat hangt toch een beetje af van de werknemers die je hebt, Luc. Als jij mensen in dienst hebt die een vast salaris krijgen voor het aantal uren wat ze maken per week of per maand, of weet ik veel wat voor contract ze hebben, dan kun je niet zeggen van nou, we gaan nu die game maken en er zijn geen grenzen en we doen maar wat totdat het klaar is. Dat kan dan niet. Nee, maar dus, als je een klein bedrijfje bent... Versus het vrije creatieve model. En waar gaan we de game-industrie naartoe? Ja, maar Luc, kijk, ik denk dat er zijn een paar dingen hier. En ik denk dat het in de industrie, wat mij betreft, in onze tak van sport in zijn algemeenheid, de IT, zie je dat er gewoon enorm veel innovatie van onderaf komt. Dat zie je ook in het hele overname. Je hebt maar natuurlijk een paar hele grote jongens, hele grote spelers en die hebben een enorme legacy en die moeten van binnenuit moeten die vernieuwen. Nou, dat is een bijzonder moeilijk en een bijzonder pijnlijk proces vaak. En dat is ook alweer lang geleden, waar had iedereen het over business process re-engineering en allemaal dat soort toolkits werden daar gemaakt, om maar even ook in het onderwerp te blijven, om daarmee je bedrijf weer in een nieuwe slag te laten maken. En ik denk als ik dat zo hoor van jouw zoons, dan denk ik van ja, die zitten zo typisch in een flow dat ze denken van ja, er moet nu wat gaan veranderen. We moeten op een andere manier gaan doen en we gaan onszelf weer opnieuw uitvinden. Maar aan de andere kant zie je natuurlijk ook, en dat zie je in het overnamebeleid eigenlijk van alle grote bedrijven. Je leest er in het, en je leest er eigenlijk continu weer in de, dat kleine bedrijfje is weer overgenomen, vaak veelal voor veel geld. Maar dat is een manier die in onze tak van industrie gewoon heel belangrijk is. Die jonge honden, die jonge mensen, die gedreven door een idee, zonder ballast, dat nieuwe denken eigenlijk al meteen in hun bedrijf hebben. En die dingen al meteen in een product hebben. Ik denk dat zijn twee manieren waarop er geïnnoveerd en veranderd wordt. En jezelf als het ware de industrie ook zich opnieuw uitvindt. Maar goed, wat gebeurt is dat er een nieuw businessmodel komt. Zeg maar, Google ontwikkelt zelf weinig dingen helemaal vanaf de bodem. Maar zo gauw er iets opduikt, kopen ze het. Nou, en zie je Google Glass. We zien nu Oculus Rift in de virtual reality, wat pas volgend jaar uit gaat komen, waarvan nu al gezegd wordt dat gaat het maken. Ze krijgen hoofdpijn. Je ziet dus dat heel veel van dat nieuwe businessmodel, namelijk pik de kleine groeiers en gok, eigenlijk is het een soort investerings- en durfkapitaal aanpak. Van je koopt allemaal kleine bedrijfjes en er zal er dan wel één bij zitten die het goed doet. Ja? Maar dat is op zich alweer bijna een model geworden waarmee Google, Amazon, zelfs Microsoft werkt. Op Skype, zal ik maar zeggen, dan kopen ze er. Maar wat blijkt dan? Dat die prachtige ideeën, neem even Twitter, na een paar jaar ook onderuit gaan. Dat Skype het heel moeilijk heeft versus bijvoorbeeld Google en Facebook. Want je komt bij Facebook nu ook zeg maar Skype-achtige toestanden doen. Dus welk businessmodel gaan we werkelijk naartoe? Dit is het opnemen van de innovatie van onderaf. Prachtig. In alle boekjes lezen. Clubjes van 3, 4, 5 mensen kunnen met waanzinnige ideeën komen. Mm-hmm. Ja? Maar moeten we niet helemaal anders denken? En dit is de discussie die ik had met mijzelf. Van, moet je niet helemaal anders gaan denken? Moet je niet zelfs in eenlingen gaan denken? Om een voorbeeld te geven. Mijn zoon heeft in de avonduren een spel ontwikkeld. Op basis van een of ander boek, een stripboek. En daar is hij nummer 1 mee geworden op de iTunes Games. Ja? Mm-hmm. Heel verhaal zit daarachter, maar goed, hij heeft het eigenlijk alleen gemaakt. En toch wist hij nummer 1 te bereiken. Hij is ook de wereldgrootste modder in, geloof ik, in World of Warcraft, zoiets. Ja? Mm-hmm. Ja? Dus ik krijg op een gegeven moment het individuele talent. Ik ga dus nog terug van het model van kleine bedrijfjes. Ik ga nog een stap terug. Weer naar bijna individuele, ik wil niet zeggen geniale, maar heel goede mensen. Die dan met een sales team omheen en wat mensen, de secretaresse, en dan moet er toch wel koffie gezet worden en dat soort dingen. Ja, dat gaan doen. Ik ga nog een stap verder. Niet alleen van het kleine groepsmodel, zeg maar naar het individuele model rond een talent. Ja, maar je moet ook nog acquisitie doen en verkoop en... Dat is dat hele kleine team wat daar omheen zit. Mm-hmm. Ja? Maar het is uiteindelijk één vent in samenspraak met zijn spiegel eromheen, ja, die het bedenkt. Mm-hmm. Of een vrouw, hè? Het kan ook een vrouw zijn, Luc. Het kan ook een vrouw zijn, hè? Nog beter. Ja. Maar ik zie dit model dus om mij heen. Hè. We hadden het net over dus iemand die verschrikkelijk goede muzieksoftware maakt. Nou was hier, een tijdje geleden was hij een muzikant. En die liet mij zien hoe hij op zijn iPhone eigenlijk deed wat je, zeg maar dus met mastering van 24 tracks en hoe hij dat gedaan had. En ik was verbaasd hoe die man... En was ja, hele... mixing. We hebben net geleerd dat mixen wat anders is dan masteren. Maar goed... Mixing. Ja, maar goed, hij kon ook mixen, hij kon masteren, hij kon het proces beheersen. Ik weet niet of deze jongens dat ook hadden, maar ik was zeer onder de indruk hoe deze jongen eigenlijk in zijn eentje een complete studio emuleerde, zou ik haast zeggen. Ja? Mm-hmm. Daarmee een hele leuke muziek maakte, maar toch niet doorbrak. Ja? Daar was dus iets in dat proces. Nou, ik zie hetzelfde met de schrijverij. We kunnen tegenwoordig voor €5, voor €10 kun je een boek laten drukken. En ik doe dat eigenlijk op dit moment wekelijks voor mensen. Laat ik een boek drukken. Kost gisteren weer een boek over management volgens Gandhi of zo. Ja, 100 boeken, €360. Ja, kost niks. Mm-hmm. ISBN-nummer, we hebben het allemaal in de poten, we hebben de boekencoöperatie doet dat. Ja, maar dat betekent wel dat er dus steeds meer boeken komen die er professioneel uitzien, die professioneel gedrukt zijn en allemaal goed. Maar wat doet dat voor het businessmodel? Ja? Het optimaliseren van een businessmodel houdt een keer op. Jij en ik zaten vroeger, of ik zat vroeger in de computerdistributie, ja? Mm-hmm. Dus kijken wat daar gebeurd is. Vorige week is wie zei Bas, geloof ik, onderaan. Ja, Bas en Dixons en Mycom en de hele mikmak is failliet verklaard. Ja, en de bladen die in die wereld waren, mijn blad Dealer Info is min of meer gestopt. En een concurrent van mij, Channel Connect, is net verkocht aan de advertentieverkoper. Gewoon ook eigenlijk gestopt, ja. Mm-hmm. Dus wat zie je, daar is een hele industrie verdwenen die de afgelopen 5 jaar vooral bezig is geweest met het optimaliseren van het proces. Namelijk tussen de fabrikant en de eindgebruiker, want dat is de distributie, ja. En uiteindelijk zichzelf overbodig aan het maken zijn. Met die fantastische software, waardoor jij, Martin Broersen, met Martin en ik, kun jij nu eigenlijk in, als jij 40 harddisk bestelt bij een distributeur, bestel je eigenlijk direct bij Western Digital ergens in Hongkong die de dingen daar zitten te maken, niet? Mm-hmm. Ja? En al die tussenstappen, ach, dat kun je automatiseren. Ja, ik gebruik de grote handelmarkt als een magazijn. Precies. Ja, dus een andere functie, logistieke functie die dan overblijft. Misschien een financieringsfunctie. Maar die functie die daar vroeger was, ja, en waarbij 10%, 20%, 30% marges gemaakt werden, die is voorbij, of niet? Mm-hmm. Ja. Een heel groot deel van, ja, ik ben wel zo dat ik probeer aan bepaalde marges vast te houden, want ik geloof niet in 1% en zo. Want dan doe ik het gewoon niet. Ja, maar wij gaan niet voor postzegels werken, zeg ik altijd. Dus al die mensen die pas postzegelbonus gaan aanbieden, dan denk ik, ja, dan binnenkort zijn wij dan ook gewiped. Dat is net als met al die Apple winkels, die zijn ook allemaal gewiped, omdat Apple 3% winst aanbood aan die bedrijven. Je moet er gewoon niet mee meegaan, eigenlijk. Dus die distributiemodellen verdwijnen. Je ziet hetzelfde in de post. Ja? Mm-hmm. En mijn vraag is dus, is er een, tekent zich een samenleving af waarbij we op een heel andere manier gaan werken? Waarbij we aan de ene kant een hele grote bedrijf hebben, heel goed produceren. Of steeds kleinere bedrijven die heel goed produceren. Ja? En aan de andere kant de innovatoren. Hoe maken we het? Waar vinden we het? En die geven we op deze manier ook de meest waanzinnige tools om hun gedachten om te zetten in het product. Maar we snijden een heel stuk wat daarvoor geweest is. Vroeger had je studio's en je had agenten en je had weet ik veel wat, ja. Mm-hmm. Financiers, producenten. De Beatles hadden een bedrijf en dat heette Apple. En er zat Alan Klein boven en dat was eindeloos relevant. En nu zou je dus als een getalenteerd muzikus het in je achtertuin uitkomt. Bart, jij bent nu geluid aan het produceren. Okay. Oh, Bart is er niet eens mee. Zo de aanpak, maar dat ze nu komt op omdat in een bepaalde industrie gewoon dingen voorbij zijn. En ik ben een beetje blij dat ik zelf uit die distributieketen ben. Maar daar valt ook niet over te schrijven. Er gebeurt ook niks meer. Ja? Nee. Maar er gebeurt op innovatief niveau in de open source wereld en op allerlei software en allerlei dingen gebeurt natuurlijk onwijs veel. Maar in hardware gebeurt natuurlijk ook wel wat. Maar ja, dat is natuurlijk inderdaad wat voor interessant is daaraan dat we straks DDR4 geheugen hebben en een nieuwe socket voor onze processors. Dat is vast wel leuk en vast wel sneller, maar het is geen groot nieuws, hè? Nee. Maar het nieuws wat ik dus zie is dat, en daar is dit voorbeeld van die software van die meneer Jong ook een voorbeeld van, is dat in de keten tussen denker, innovator en uiteindelijk klant, dat hele traject, ja, dus de hele keten van producent en mixer en PR-figuur en al dat ding, dat verdwijnt. Mm-hmm. Ja. En wat hadden we over? Een wereld waar dus mensen als individu zich maar een beetje tevreden moeten stellen. En dan krijg je, ja, wat ik ook heb, dan ga je Netflixen, weet je wel. Maar ga je als iedereen dit allemaal zelf gaat doen, zou ik maar zeggen. Want dat zou dan de trend moeten zijn of zo. Dat is ook niet per se het geval. Nee, dat zeg je niet. Ik zeg dus... dat het afstand van de productbedenker of de innovator tot aan de eindgebruiker, dat hele traject wordt steeds meer geautomatiseerd. Meer concurrentie. Dus alle winst verdwijnt uit dat traject. Uiteindelijk moet natuurlijk een product wel van A naar B komen. Maar alle winst, alle vet wat daarin zat, het vet van de hand, dat verdwijnt. En dat is iets wat cyberspace, want we praten over ICT, maar we praten eigenlijk over cyberspace, over het digitaliseren van allerlei handelingen en automatiseren, het doet. Het haalt het vet uit de wereld. De olie, waar we allemaal van leefden, de marges, het verschil tussen pure productieprijs en de prijs in de winkel, dat wordt steeds minder. En dat is maatschappelijk, denk ik, toch een trend waar we rekening mee moeten houden. Huh? Ja, maar ik denk dat bedrijven als Amazon daar natuurlijk heel hard aan meehelpen, maar daar kunnen we het niet echt omheen, zal ik maar zeggen. Want waarom zou je daar niet kopen? En straks komt er alles uit China vandaan. Mogelijk. Je weet het niet. Dus ja. Daar... Nou, je weet, in Amerika komt alles met grote boten. Walmart koopt ook 60% of 80% van zijn spullen in China. Die hebben iedere dag, iedere week een enorm schip wat naar de westkust van Amerika vaart. En de spullen aanlevert. Ja? En we weten ook dat als het zo zou zijn dat in China, maar Egypte, waar de lonen helemaal omlaag stakken, of voor mij op de Balkan of waar dan ook, of Syrië, waar ze het morgen voor een paar dubbeltjes minder doen, dan gaan die boten niet van China naar de westkust, maar dan gaan die boten van Syrië of van waar dan ook. Ja, dat is de economie waar we in zitten. En waar ik me dan een avond over druk heb gemaakt, is wat moet je als ondernemer in die wereld nog bedenken, wat moet je doen om in dat proces nog te overleven? Ja, dat is altijd een lastige. Ik denk inderdaad met een klein team wat innovatief bezig is, dat je prettiger werkt. En dat je mogelijk hetzelfde inkomsten voor jezelf kan genereren. Dus dat je eigenlijk met een klein team misschien wel beter af bent. Dat is heel elitair, hè? Want niet alle mensen zijn geschikt. Daar had Bart het ook over. Niet alle mensen zijn geschikt om dag en nacht te gaan werken. En dan 3 weken vakantie te gaan. En dan weer dag en nacht te werken. En zoals die ontwikkelaars, die geeks doen. Die helemaal die nerdy-achtig zitten te werken. Nee, heel veel mensen willen gewoon van 9 tot 5 job hebben. En mijn opdracht is om een poppetje te maken. En het moet vanavond om 5 uur klaar zijn. En morgen maak ik weer een pop. Maar of dat pop. En dat is waar wat eigenlijk het probleem is in die software business. Die regels tekst of die regels code of andere dingen. Wordt een beetje standaardwerk. Het creatieve proces is altijd nodig. En ik moet zelf zeggen dat af en toe moet je gewoon om tot 12:30 s'nachts. Ja, maar wij komen bezig. Nog. Ik heb hier nu een woofer, een hulpje uit Amerika. En ik had gisteren over ICT. Die man weet niet meer wat die bezig is. Wat een local area network is. Geen idee. Typisch. Ja? Jongen 23, dat zijn allemaal begrippen uit het verleden. Ja, dus onze expertise om ons groeien van via homecomputertjes naar pc's, naar assemblage, dat soort dingen. Hè, onze ervaring, die hebben die kids niet meer. Hij is uit 1992 en toen ik hem vertelde dat ik in 92 op Silicon Graphics machines dezelfde kwaliteit virtual reality kon zien als nu met Oculus Rift, maar ik gewoon niet geloven. Hij zegt, dat kan toch niet? Ja? Maar wij weten dat in 1992 waren de hele snelle Silicon Graphics en HP workstations die wel konden. Die zeg maar dezelfde, het is ook gekoppeld in een. Maar je moet niet alleen het verleden, maar je moet ook trachten in de toekomst te kijken inderdaad. En dat is altijd moeilijk. Hoe blijf je bij. Mogelijk moet je naar de IT-bende podcast luisteren. Dan hoor je af en toe misschien iets nieuws over mastering. Of dan krijg je opeens een idee over dit soort dingen. Maar ik denk dat dat belangrijk is. Ik zal even een link posten. Die zal ik ook nog wel op de website zetten. Omdat het een test is die ik net aan het draaien ben bijvoorbeeld. Even als voorbeeld. Ik zal hem op podcastplayer.com zetten, de link. Dit is een applicatie die ik aan het testen was. En in plaats van dat de applicatie van een webserver afkomt, komt die uit de database. Dus de applicatie in zijn geheel zit in een database. En de data zit ook in die database. Er is dus eigenlijk geen verschil meer tussen de applicatie en de database. En die is ook nog te synchroniseren over verschillende databases. En voor je dit soort richtingen moet je gaan onderzoeken. Ik weet niet of ik er wat aan heb en ik weet niet of ik er wat mee ga doen. Maar je moet dus op een bepaald moment moet je denken, waarom zit eigenlijk de hele applicatie niet ook in de database? En dan moet je gaan onderzoeken, is dat ook überhaupt een mogelijkheid? En blijkt een mogelijkheid te zijn om gewoon de hele applicatie te serveren vanaf de database. In dit geval van IBM's Cloud End database systeem. Iets wat we vroeger object-oriented programming noemden. Ja, behalve dan. Dat, normaal heb je nog een webserver die probeert je applicatie te hosten. Maar dat is dus ook al mogelijk helemaal niet meer nodig. In de jaren 90 dachten we erover na dat als je een gegeven hebt, dus een database, dat je met het vastleggen van het gegeven ook alle bewerkingen daarvan vast. De lengte van iemand kon je dit en dat en dat en dat, en dat doen, maar niks anders. Dus je had als het ware de abstractie, wat je met de lengte of met het pronomen of wat dan ook deed, vast in de database. Mm-hmm. Het heet object-oriented programming en het idee was dat je daardoor privacy en zo veel beter kon regelen, omdat je dus bij het maken van de database, als het ware alle applicaties al van voor bepaalde. Mm-hmm. Dat had minder vrijheid. He, want het is natuurlijk ook wel interessant dat als je achteraf met een telefoonnummer niet alleen kunt bellen, maar dat je dat ook kunt analyseren op van welke stad het komt, of weet ik van wat je allemaal mee wil doen. Ja? He, maar het idee was toen dat je dat data en applicatie bij elkaar zou doen. Mm-hmm. Ja, je ziet het dus hier in mijn test. In mijn test zie je dat het mogelijk is en op een heel hoog niveau tegenwoordig. Oké, ja. Goed, ja, misschien kunnen we nog heel even kort door aantal nieuws-items gaan. Want we zijn al richting het eind van de podcast aan het komen. Tja, Bart, had jij naar Wire gekeken? Bel jij mij? Ik weet niet. Er gebeurt nu van allerlei magische Skype dingen op het moment dat ik over Wire begin. Ja, het is me niet gelukt om even naar Wire te kijken. Wire is, het is een beetje, ik snap het niet helemaal waarom je nu nog komt met een... Ik weet niet wat dit voor wie dit allemaal veroorzaakt heeft, maar ik weet niet wat dit voor mijn recording doet, zal ik maar zeggen. Heel even kijken, ogenblik. Okay. Jongens, volgens mij moeten we afsluiten. Dit is een signaal. Ja, dit is een signaal wat ik zie hier. Recording finished. Recording finished, zegt hij. Oké. Okay. Ja, dus ik denk dat we het maar gewoon moeten kappen. Ja, see you. Oké. Okay. Denk even aan de overledenen. Morgen en overmorgen. Want dat is Halloween. Alle heiligen, alle zielen. Mm-hmm. Ja. Goed. Van wie we het allemaal geleerd hebben. See you guys. Oké. Okay. Doei.